النبي أولاد المؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صبح کے درس میں آپ حضرات کے سامنے ازواجہ امہاتہم کے ساتھ چند باتیں ذکر کی تھی، اس پر چند حوالے نوٹ کر لو اور پھر آگے سبق دیکھو. دونوں مقام، اولاد کا معنی بھی اور ازواجہ امہاتہم، اولاد کا معنی یہ روح المعانی ہے، اس میں معنی کر رہا ہے اولاد المؤمنین اے احق و اقرب الیہم، اور ازواجہ امہاتہم کہتا ہے فی تحریم النکاح، فی تحریم النکاح، مائیں کس بات میں ہیں؟ نکاح کی حرمت کے معاملہ میں، فی تحریم النکاح ہے استحقاق تعظیم، استحقاق تعظیم، صفحہ نمبر 202، جلد نمبر 21. اس پر بات کرتا ہے یہ جو ہے مسئلہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے. فلا یحرم نکاح ازواج من اتا ہو، فلا یحرم نکاح ہو ازواج من ادا ہو من الانبیاء من بعدہم ادا احد من اممہم، کہتا ہے کہ فلا یحرم ہو نہیں حرام نکاح ہو ازواج من ادا ہو من الانبیاء، جو دوسرے انبیاء کرام ہیں ان کی بیویاں حرام نہیں، ان کا نکاح کرنا حرام نہیں، من بعدہم ان کی وفات کے بعد، علی احد من اممہم کسی پر بھی ان کی امتوں میں سے. یہ بات بالکل واضح صفحہ نمبر 204 اور جلد نمبر 21 معانی کی، اور خود قرآن پاک سے بھی یہ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ خصوصیت صرف نبی پاک علیہ السلام کی ذکر کی گئی، اور قرآن و حدیث میں ایک بھی ایسی نص موجود نہیں جس میں دوسرے انبیاء کی ازواج کے نکاح کی حرمت کا مسئلہ ہو، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نہ کسی صحابی کا قول، نہ تابعی کا، نہ مجتہد کا. یہ 14ویں صدی کے مجتہدین کی من گھڑت کہانی، اور اتنا ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے کہ انبیاء کی ازواج کا نکاح نہیں ہوتا، حالانکہ یہ بات ہی غلط ہے. بات ہے امام الانبیاء کی ازواج کا، اور اس کی وجہ خود قرآن نے بتا دی کہ تم کہا ہی استحقاق تعظیم اور حرمت نکاح تحریم نکاح میں ہے، اور آگے نفس بھی موجود ہے لا تنکحوا، صاف نفس ہے، اور وہ بھی صرف ازواج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفس ہے، جس کے ساتھ یہ بزرگ ہے خطیب شربینی، جس کی تفسیر زبردست ہے، کئی مقام پہ یہ سب سے آگے نکلتا ہے، تو یہاں پر جس نے بھی بات کی یہ صفحہ نمبر اس کا 319 ہے سراج منیر کا، اور جلد نمبر 5، اس نے کوئی بات کی کہ ازواجہم امہاتہم، کہتا ہے اے مثلہن فی تحریم نکاحہن، مثلہن فی تحریم نکاحہن، ابھی بات کی بیویاں مائیں ہیں، یعنی ماؤں کی طرح ہیں نکاح کی حرمت والے مسئلہ میں، جیسے ماں سے نکاح نہیں اس معاملہ میں ان سے بھی نکاح نہیں، بوجوب احترام ہننا، بوجوب احترام ہننا، بے احترام کے اندر احترام اور تعظیم کی جتنی جیسے ہیں ان میں میں ہیں، اور جو اس کے منافی ہیں جیسے خلوت نظر وغیرہ یہ احکام جس سے جدا ہیں، امہات اس معاملے میں نہیں، اچھا جی، اور اسی طرح یہ ماجدی میں علامہ ماجدی نے بہت زبردست بات لکھی، وہ بھی عبارت تقریباً یہی ہے، اچھا جی، یہ کہتا ہے کہ وجوب تعظیم کے لحاظ سے ازواج کا امہات ہونا باعتبار تعظیم کے ہے، اور تعظیم کی ایک نوع تحریم بھی ہے، اس لیے تحریم بھی واقع ہوئی، یہ حیات کو علت نے، علت کیا ہے تعظیم خود، اور تعظیم کی ایک نو وہ تحریم بھی ہے نکاح کی حرمت، آگے پھر وہ آیت لایا بلا انتن کے ہوں ازواجہ ہوں نکاح ہی آبادا، آگے کہتے ہیں اور بے حجابی کا تعظیم سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ احتجاب اقرب الى التعظیم ہے، یہ آگے ذکر کیا ہے حضرت تھانوی کا حوالہ، حضرت تھانوی کا، حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ انہن قلبهما امہات لہم فی قلوب الاجلال والتعظیم والثانی تحریم و نکاح ہننا تحریم نکاح ہننا یہ صفحہ نمبر اس کا 840 ماجدی. اسی طرح یہی عبارت ہے تقریباً تفسیر ابن جریر صفحہ 258 اس میں بھی وہی عبارت ہے. امہات جس میں تحریم نکاح نکاح کی حرمت میں کوئی عبارت. اچھا جی ازواجہ امہاتہم اے محرمات علیہم اسی طرح کہتے ہیں ازواجہ امہاتہم یحرم علیہن نکاحہن من بعد وفاتہ ماں کا ایک نکاح کی حرمت میں نکاح نہیں ہو سکتا. یہ صفحہ نمبر 259 تفسیر ابن جریر. اسی طرح بحر العلوم میں علامہ سمرقندی حقی ابواللیث اس کا صفحہ نمبر ہے 38 جلد نمبر 3 اس میں بھی جس نے بالکل وہی بات لکھی کہ امہاتہم فی الحرمت حرمت نکاح کے معاملہ میں آپ کی ازواج یہ ماؤں کی طرح ہے. امہاتہم فی الحرمت صفحہ نمبر 38 بحر العلوم کا. اور یہی بات علامہ اندلسی نے لکھی. علامہ اندلسی کی بھی کوئی بات ہے. امہات کوئی بھی تحریم نکاح نکاح کی حرمت والے مسئلہ میں آگے اس نے تھوڑی سی بات چلائی مدخول بیاہ غیر مدخول بیاہ کا فرق کر کے دارال اصل مسئلہ ہوئی ہے کہ آپ کی بیویاں مائیں ہیں اور مائیں ہیں کس میں تحریم نکاح نکاح کی حرمت میں صفحہ نمبر 208 اور جلد نمبر 7 اسی کے ساتھ کا مضمون ہے ابن کثیر میں. ابن کثیر کہتے ہیں ازواجہ امہاتہم اے فی الحرمت والاحترام والتوقیر والاکرام. فی الحرمت والاحترام والتوقیر والاکرام والاحترام. صفحہ نمبر 340 جلد نمبر 6 اور یہی مضمون ہے قرطبی میں صفحہ نمبر 112 قرطبی کا اور جلد نمبر 13 ہاں بھائی یہاں پر بھی وہی مضمون ہے پوری فکر ہے. کہتا ہے شرف اللہ تعالی ازواج نبی کے بے ان جعلہن امہات المومنین اے فی وجوب التعظیم بلکہ جلال بحرمت نکاح علی الرجال. مائیں حرمت نکاح حرمت نکاح علی الرجال صفحہ 112. اس پر امام ابن القیم یہ حوالہ اس لیے ہم پیش کر رہے ہیں کہ امام ابن القیم کے متعلق مولانا سرفراز صاحب صدر صاحب وہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم دونوں کانا اکابرا اہل سنت والجماعت اور اولیاء ہذہ الامہ. چلو بہرحال شکر ہے اس امت کے اولیاء مانے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کتنی تعریف کی وہ بریلویوں کے مقابلہ میں باب جنت میں اور راہ سنت میں دونوں کتابوں میں یہ عبارت ہے اور وہ بریلویوں کا مقابلہ تھا. کہاں انہوں نے بڑی تعریف کی ابن القیم کی اور ابن تیمیہ کی, لیکن جب سماع الموتا میں آئے تو جو سپیڈ لگائی ابن تیمیہ کو اب بھول گیا کافر اہل سنت والجماعت کیا اور اولیاء حاضر امہ بھی کیا. اب کہتے ہیں ابن تیمیہ خائی متشدد بزار اور خامخا فتوے لگاتا رہا یہ کیا وہ کیا اور کہتا ہے کہ ابن تیمیہ اپنی شدت کی وجہ سے اتنا آگے چلا گیا کہ انہوں نے استشفاء زندہ قبر نبی کے قائلین کو ابو جہل کی طرح مجھے کہا اتنا آگے چلا گیا. اور اس کی ابتدا ان کا شاگرد یہ ابن عبد الحادی اس نے بھی انتہا کی, اس نے بھی ہمیں مشرک کہا اور بدر الدین فالی اس نے بھی کہہ دیا مشرک ہیں اور ذوالمعانی والا یہ بھی آگے چلا گیا. یہ کہ ہم نے کہا چلو مسئلہ کوئی نہیں، شکر ہے تیرا اپنا اقرار ہے، ہمیں گزرے کہا ہماری جان چھوٹ گئی۔ ابن تیمیہ، بدر الدین فالی، ابن عبد الحادی، جن کا صحیح رگڑا لگایا۔ اب یہاں پر یہ پورا عنوان ہے ابن القیم کا، وہ لمبا چوڑا اتنا تین چار صفوں کا، اور یہ ہے قصیدہ نونیہ۔ مولانا سرفراز صاحب کبھی دیکھ لیتے نا اس کو، پھر جو ابن قیم کے تعارف اور شناختی کارڈ ہوتا پھر دیکھنے کے قابل تھا۔ اس میں ایک فرقہ گزرا ہے اہل تعطیل، گمراہ فرقہ، اس کا نظریہ یہ تھا کہ نبی قبروں میں زندہ ہے اور زمین کے نیچے۔ اس پر ابن القیم نے زبردست قصیدہ لکھا، اور لمبی بات کی۔ کہتے کال رسول بے قدر ہی حیون کما قد کان فوق الارض پر رجمانی۔ یہ اہل بدعت کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، کما قد کان، جیسے آپ تھے، فوق الارض پر رجمانی، زمین کے اوپر کی حیات جیسے تھی، اسی طرح قبر میں بھی آپ زندہ ہے۔ آگے کہتے ہیں لو کان حیجن پھر ذریعہ حیات ہوں قبل الممات بغیر ما فرقانی۔ کہتے ہیں اگر ذریع قبر مبارک میں بھی اسی طرح حیات ہوتی جیسے دنیا میں تھی تو خود تو دیکھ لے کہ اترا ہو تحصل ارض حیجن ثم لا شفتیہم بشرائل ایمانی۔ یا نبی پاک علیہ السلام زمین کے نیچے زندہ ہیں اور مسئلہ بھی نہیں بتاتے، مسئلہ پوچھے تو مسئلہ بھی آپ نہیں بتاتے، اور ہیں تحت الارض ذری میں زندہ اور مسئلہ بھی نہ بتائیں۔ کہتے ہیں ما کان تحت الارض فد من فوقہا، اگر آپ زندہ ہوتے تو زمین کے نیچے نہ ہوتے، بل من فوقہا، زمین کے اوپر ہوتے۔ واللہ ہاتھی سنت الرحمانی، کہتے ہیں خدا کی قسم یہ رحمان کی سنت ہے کہ وہ زندہ کو زمین کے اندر نہیں رکھتا۔ اشارہ کر رہا ہے الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، جو زندہ ہے وہ زمین کے نیچے ذری میں نہیں رہتا۔ واللہ ہاتھی سنت الرحمانی اترا تحت الارض حیجن ثم لا یفتیہم، کیا دیکھتا ہے تو، تیرا دل مانتا ہے کہ نبی پاک زمین کے نیچے زندہ ہوں؟ اور شرائع ایمان، احکام ایمان، ان کے بارے میں فتویٰ بھی نہ دے، دوسرے مفتی شروع ہوں فتویٰ دینے والے۔ وَيُرِيهُ أُمَّتَهُ مِنَ الْآرَاءِ وَالْخُلْفِ الْعَظِيمِ وَسَائِرِ الْبُهْتَانِ، کہتے اگر آپ زندہ ہوتے تو امت جو آرا میں بنتی ہے، کالا فلاں سے کالا فلاں، اس سب کا آپ ختم کرنا چاہیے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَالْخُلْفِ الْعَظِيمِ، اتنا بڑا اختلاف امت میں پڑ گیا، کوئی کہتا ہے حرام ان، کوئی کہتا ہے حلال ان، کوئی کچھ کوئی کچھ۔ تو ابن القیم کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ضروری تھا کہ آپ امت کے ان اختلافات کا فیصلہ کرتے اور امت کو آرا اور اجتہاد سے بچاتے۔ آگے لمبی عبارت ہے، یہ تو ساری دل گزر جائے گا، جس نے پڑھنی ہو یہ قصیدہ ہے ادھر۔ نبیو ہم حیون، نبیو ہم حیون، یشاہدہم و یسمعہم ولا یاتی لہم ببیانی، کہتے ہیں میں تو حیران ہوں، نبی ہو بھی زندہ، سنتا بھی ہو لیکن بیان نہ کرتا ہو۔ نبی ہو بھی زندہ، زندہ پیغمبر ہے، اور یشاہدہم، ان کو دیکھتا بھی ہے بھی قبر پر کون آیا ہے، مشاہدہ بھی کرتے ہوں، وَيَسْمَعُهُمْ اور ان کی آوازیں سنتے بھی ہوں، وَلَا يَأْتِي لَهُمْ بِبَيَانِ کہ پیغمبر تقریر بھی نہ کرے وضاحت بھی نہ کرے. عجیب مسئلہ ہے. اَفَقَانَ يَعْجِزُ أَنْ يُجِيبَ بِقَوْلِهِ اِذْ كَانَ حَيًّا دَاخِلَ الْبُنْيَانِ. کہتے ہیں اَفَقَانَ يَعْجِزُ، کیا ہے عقیدہ؟ نبی پاک علیہ السلام ہیں جو زندہ ان بنیان اور قبر کی جو دیواریں ہیں ان کے درمیان ہیں تو زندہ، لیکن جواب نہیں دے سکتے، صرف سنتے ہیں اور جواب نہیں دیتے. کہتے یا قومنا، او میری قوم، استحیو من العقلاء، استحیو من العقلاء، تو کچھ شرم نہ کرو، استحیو حیا کرو، ہماری بولی میں لفظ ہے تو کوئی حیا نو ہاتھ مارو. یا قومنا، اے ہماری قوم، استحیو من العقلاء، یا قومنا، او مفتیان کراچی، یا قومنا، او شیوخ الحدث، یا قومنا، استحیو من العقلاء، او کچھ تو عقل والے بھی بنتے ہیں اس دنیا میں، ان کا حیا نہ کرو. یہ کون سا عقیدہ بنایا کہ نبی قبر میں زندہ ہے؟ تو کچھ حیا کرو، سارے دھلے نہیں. من العقلاء، ٹھیک ہے جو تمہارے سامنے بیٹھتے ہیں وہ بھی الو ہوتے، لیکن یا قومنا استحیو، تو کچھ حیا کرو. من العقلاء، عقلاء کچھ عقل والے لوگ بھی رہتے ہیں، ہاں کم از کم اشاعت التوحید والوں سے تو شرم کرو. من العقلاء، والمبعوث بالقرآن، اور اگر عقل والوں کا حیا نہیں آتا، والمبعوث بالقرآن، اس ہستی کا تو حیا کرو جس کو قرآن دے کر بھیجا گیا. المبعوث بالقرآن، قرآن کیا کہتا ہے اور تم نے کیا عقیدہ بنا رکھا ہے؟ جو ہستی قرآن لے کے آئی ہے اس کا تو حیا کرو. والرحمانی، اس کا حیا نہیں تو رحمان کا تو حیا کرو جس کا کھا رہے ہو اور پلے ہوئے ہو، اس کا حیا کر لو. عقل والوں سے شرم کرو، رسول اللہ سے شرم کرو. چلو یہ شرم بھی نہیں آتے تو کم از کم جس کا کھاتے ہو اس سے تو شرم کر لو. الرحمانی، اب میرے بارے میں کوئی نہ کہے، میں تو ترجمہ کر رہا ہوں اس کا. آگے، من کان ھذا القد مبلغ علمہ، جس آدمی کا اتنا علم ہو، مبلغ علم یہ ہو، وہ شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، اور اس کا مبلغ کے علم یہ ہے کہ لوگوں کو مسئلہ بتا رہا ہے، جدید زمین کے نیچے زندہ ہے، یہ بتاتا ہے. کہتا ہے فل یستطر بالسمت والکتمانی، اس کو برقع کرا دو. فل یستطر، اس کو چاہیے پردہ کرے بھائی بات. فل یستطر، چاہیے کہ ستر اور کچھ نہ کچھ چھپے، بالسمت چھپ کا کرے، والکتمانی اور مسئلے کو چھپا لے، جو اپنا عقیدہ ہے عقیدے کو ذرا چھپائے. اتنی بے حیائی اور بے غیرتی کہ ایسے مسئلے کو کرے عام بیان کرتے ہیں نبی قبر میں زندہ تھے، نبی زمین کے نیچے، حیاتو دنیا بھی عطا اللہ بن سکیا کہ فل یستطر بالسمت والکتمانی، اور اسے تو پردہ کرانا چاہیے، یہ پبلک کے سامنے آنے کے قابل ہی نہیں. کہتا ہے بلاقد آباد اللہ انا رسول، بلاقد اللہ کی قسم، آباد اللہ انا رسول، اللہ نے یہ واضح بیان دیا ہے کہ اللہ کا رسول میت کہتے ہیں جس سے روح جدا ہو چکی ہو، میت کہتے ہیں جس سے جدا ہونے والی ہو، اور میت کفر کر رہا ہے. میت اللہ کا قرآن کہتا ہے، میت بھی پڑھ سکتی ہو اس کو، میت بھی، میت کما قد جاء فی القرآن، جیسا کہ قرآن میں آیا، قرآن پاک میں آیا. آگے پھر کہتے ہیں آپ جا ان اللہ باعث لنا فی القبر قبل قیامت الابدانی، کہتے ہیں کہیں یہ بھی آیا ہے کہ بدنوں کے کھڑے ہونے کے دن سے پہلے نبی پاک کو اور حیات مل گئی. جس دن بدن کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، قیامت سے پہلے آپ کو دوسری حیات مل گئی. اپا جا ان اللہ باعثہ لنا فی القبر قبل قیامت الابدان، قیامت الابدان بدنوں کے کھڑا ہونے کے دن سے پہلے، یا آپ کو کوئی اور حیات مل گئی؟ اچھا اور حیات مل گئی تو کہتے ہیں مجھے بتاؤ پھر قیامت کے دن کس کو زندہ کیا جائے گا؟ پھر موت آئے گی قبر میں؟ اگر اب قبر میں زندہ ہیں تو قیامت کے دن زندہ کس کو کیا جائے گا؟ کیا پھر موت آئے گی؟ اگر پھر موت آئے گی تو یہ تین موتیں ملیں گی. کوئی کہتے ہیں ثلاث موتات تکون لرسل، یا رسولوں کے لیے تین موتیں، کیا رسولوں کے لیے تین موتیں ہیں؟ والے غیر من خلق ہی موتانی، اور باقی مخلوق کے لیے دو موتیں اور رسولوں کے لیے تین موتیں. یہ مسئلہ ہے اس اندر نب کے سور لاجب کا امراؤن، اس لیے کہ جب سور پھونکا جائے گا اس وقت کوئی زندہ نہیں رہے گا. بل ارض حیم کتو بل برہانی، زمین میں کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا. یہ فصاحے کا من فی السماوات، اس پر برہان موجود ہے. وہ اب ذرا کہتے ہیں او مایاتیو بتاؤ اہل بدعت، بتاؤ تم کہتے ہو نبی قبر میں زندہ ہے، میرا سوال ہے کہ پھر موت آئے گی یا نہیں؟ اگر کہو موت نہیں آئے گی یہ برہان کے خلاف، کیونکہ نفقہ اولا پہ سب زندوں پہ موت آئے گی، اور پھر اگر موت آئے گی پھر فیصلہ کرو باقیوں کے لیے دو دو موتیں اور انبیاء کے لیے تین موتیں. اصلات و موتات تین موتیں ہوں گی. آگے بہار جموت الرسل، کیا رسول پہ موت آئے گی؟ ہاں بھائی اذا مات الورا ام حلکم قولانی، جب ساری مخلوق مر جائے گی رسولوں پر موت آئے گی یا نہیں؟ یا تمہارے مسئلے میں دو قول ہیں؟ شکر ہے یہ تو پرانے آلِ بدعت کے ساتھ لگا ہوا ہے، کبھی بخار بھی کی عبارتیں دیکھتا مزہ پھر آتا. اب کہتا ہے فتکلموا بالعلم، گالیاں نہ نکالو الزام نہ لگاؤ جھوٹ نہ بولو. فتکلموا بالعلم لتاوا جیو بالدلیل فنا نزو اذہان، تکلموا بالعلم، کوئی علم کوئی دلیل کی بات ہے تو بات کرو. تکلموا بالعلم، علم کے ساتھ بولو لتاوا، صرف دعوے نہ کرو بزرگوں کا نظریہ ہے فلانے کا نظریہ ہے، صرف دعویٰ ہے دلیل لاؤ. وجیو بالدلیل لاؤ دلیل فنا نزو اذہانی، اللہ نے ہمیں ذہن دیا ہے ہم اس کو پرکھیں گے کیسی دلیل ہے، لاؤ تو صحیح ذرا. تو اذہانی ابا لم یکل من قبلکم لرافع الاصوات حول القبر بن نکرانی، جہاں زبردست بات اتنے کی لا ترفع الاصوات حرمت عبدہ میتن کا حرمت ہی لدل حیوانی. ابن القیم کہتا ہے ایک مسئلہ اجماعی آ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر اونچی آواز نہیں کر سکتے، یہ مسئلہ اجماعی ہے. لیکن کسی نے یہ بات نہیں کی کہ قبر پہ اونچی آواز اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ زندہ ہیں، بلکہ ساری امت یہ کہتی آئی ہے حرمت عبدہ ہی میتن کا حرمت ہی لدل حیوانی، کہ نبی پاک کی میت کی بھی کوئی احترام ہے تو زندگی کا احترام. پہلے دن سے آج تک امت اس بات پہ پکی رہی کہ آپ کی قبر پر اونچی آواز نہیں ہو سکتی، لیکن امت میں ایک آدمی ایسا نہیں گزرا جس نے کہا ہو اس لیے اونچی آواز نہ کرو کہ نبی قبر میں زندہ ہے. ایک ہی نہیں ساری امت یہ کہتی آئی ہے حرمت عبدہ ہی میتن کا حرمت ہی لدل حیوانی، کہ اللہ کے نبی کی حرمت اور عزت میت ہونے کی حالت میں بھی وہ ہے جو زندگی کی حالت میں ہے. اب بتاؤ کہ جماعت کس بات پہ، کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ حیات کی وجہ سے یہ آواز اونچا نہیں کرنا. آگے کہتا ہے کل جانا یمکنہم یقولو، ان کے لیے یہ ممکن تھا سلف صالحین کے لیے کہ وہ کہتے انہو حیون، کہ نبی پاک زندہ ہیں. فخذ الصوت بالاحسانی، آواز کو نیچا رکھو. لَكِنَّهُمْ بِاللَّهِ أَعْلَمُ مِنْكُمْ وَرَسُولِهِ وَحَقَائِقِ الْإِيمَانِ، کہتا ہے جو پہلے بزرگ گزرے امام مالک کی طرف اشارہ اور ان حضرات کی طرف, تو وہ تو یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ نبی پاک کی میت کے احترام کی وجہ سے آواز اونچا نہیں کرنا, اور وہ لوگ جو تھے وہ نبی پاک کی عزت بھی زیادہ سمجھتے تھے اور حقائق ایمان سے بھی تم سے زیادہ واقف تھے, وہ تجھے کہتے تھے. آگے کہتے ہیں بلقد اتو یومن الى الاباس, سے ایک دن بخاری شریف کی حدیث حضرت عباس کے پاس آئے اور یستسقون من قاتل فجد بے زمانی, حضرت عباس کے پاس آئے صحابہ کرام حضرت عمر کے زمانے میں اور حضرت عباس کو قائد بنایا اور کہا تو جذب زمان کے لیے دعا کروائی, ہاضا و بینا ہوں و بینا نبی ہم, ہاضا و بینا ہوں و بینا نبی ہم, ارض الجنارے و حجرت النسوانی, کہتے ہیں کہاں کھڑے ہو کے دعا کی, صرف ازواج مطہرات کی حجرے کی دیوار تھی, ادھر دعا ہو رہی ہے حضرت عباس کروا رہے ہیں, بات کا صرف اتنا ہے فنبیہم حیون ویستسقون غیر نبیہم, نبی زندہ ہو اور بارش کی دعا کرائے غیر نبی سے, حاشا للایمان نعوذ باللہ, یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی ہو بھی زندہ اور صحابہ دعا کرائے حضرت عباس سے, یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ واقعہ بھی مدینے کا ہے. اب کہتے ہیں اور تمہارے دلائل کا جواب دوں, پھر جواب اما کہ تجوب ہی فی ہذہ المسالہ, وہ جو اہل بدعت تھے اس زمانے کے ان کی پہلی دلیل, وہ کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہے تو نبی بھی زندہ ہے, آج کے اہل بدعت کی بھی یہی دلیل ہے کہ اس زمانے کے اہل بدعت کی دلیل بیان کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں شہید زندہ نبی بھی زندہ, کہتے ہیں کچھ بجوکان و اصل و دلیل تم کی ذا کا حجت نہ علیکم بہیا ذات و بیانی, کہتے ہیں جو تم دلیل دیتے ہو نا یہ دلیل تمہارے خلاف ہے, تم جو شہداء کی حیات کی دلیل پیش کرتے ہو یہ دلیل حجت نہ علیکم یہ ہماری دلیل ہے اور تمہارے خلاف ہے, بہیا ذات و بیانی جس کو میں بیان کرتا ہوں, ان شہیدا حجاتہ منصوصۃ لا بالقیاس القائم الارکان, شہید کی حیات منصوص ہے وہاں پر ڈھکوسلے بازی نہیں, ھذا ما نہی المؤکد اننا ندعوہ میتا ذاک فی القرآن, کہتے ہیں نئے مؤکد کے باوجود ہم ان کو میت کہتے ہیں, نہیں نئے مؤکد کے باوجود اس بات پہ اللہ نے منع کیا کہ ہم ان کو مردہ کہیں, ذاک فی القرآن ونساؤہ حل لنا من بعدہ, شہید کی بیوی ہمارے لیے حلال ہے ان کی وفات کے بعد, بل مال مقسوم علی السہمان, اس کے مال کے حصے لگ گئے ترکہ بھی تقسیم ہو گیا, یہ لاکنہ ما ذاک حی فارح مستبشر بکرامت الرحمان, کہتے ہیں اس کے باوجود شہید زندہ ہے, بیویوں کے نکاح ہو گئے وراثت تقسیم ہو گئی اور شہید زندہ ہے اور اللہ کے ہاں مستبشر بھی ہے اللہ کی کرامت اور عزت کرنے کے ساتھ, پر رسول اولا دل حیات لدے ہے ما موت الجسوم بہذہ الابدان, کہتے ہیں جیسے شہید اس بدن کے اعتبار سے مر گئے اور بدن ان کے مردہ ہو گئے اور ان کی ارواح اللہ کے ہاں زندہ ہے, اسی طرح پر رسول اولا دل حیات لدے ہے ما موت الجسوم بہذہ الابدان, انبیاء کی بھی زندگی کوئی روحوں کی ہے باوجود اس کے کہ نبیوں کے جسموں اور ابدان پہ موت آ چکی ہے, وہاں پر موت ہے. آگے بحیت طریقت پھر تو رات بحتلوہا بحبت حرام و علیہ بال قرآنی, انبیاء کے وجود یہ ہیں سر و تازہ زمین میں اور زمین پر ان کا کھانا حرام ہے. اب کہتا ہے فانظر الى قلب الدلیل علیہم حرفم بحرف ظاہر اتبجانی, کہتے ہیں اب ذرا دیکھ دلیل الٹتی کہتے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصا نساؤہ بخصیصۃ عن سائر النسوان, کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بیویوں کا نکاح نہ ہونا یہ تمام کائنات کی عورتوں میں صرف ازواج رسول کی خصوصیت ہے. یہ ازواج رسول کی اور بزرگ وہی بات ہے جو علامہ صاحب المانی کر رہا ہے, یہ صرف ان کی خصوصیت ہے, انسائر نسبانی, اور کسی عورت کی نہیں. آگے کہتے ہیں ان کو اجازت دی گئی, فخترنا الرسول لصحت الایمانی, ان کو اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کے ساتھ رہنا چاہتی ہو, جاویدہ رہنا چاہتی ہو, تو انہوں نے پیغمبر کو پسند کیا. شکر الفلا لہن ذاکا, اللہ نے ان کے اس فعل کو پسند کیا. ربنا سبحانہ للعبد ذو شکرانی, اللہ بندے کے فعل کی قدر کرتا ہے. وہ قصر الرسول ادا ادا رحمت من ہو بہن و شکر و دل احسانی, جو یہ اللہ نے حکم دیا میرے نبی کی بیویوں سے نکاح نہ کرو, ان بیویوں نے دنیا کو چھوڑ کے نبی کو پسند کیا. اللہ نے فعل کا شکر کرتے ہوئے, قدر کرتے ہوئے ازواج مطہرات کا نکاح دوسروں پہ حرام کر دیا. سمجھ آئیے بات. آگے کہتے زوجاتہ فی ہذہ الدنیا وفی الاخرى یقیناً واضح البرہانی, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کی بیویاں دنیا میں بھی آپ کی بیویاں ہیں اور جنت میں بھی آپ کی بیویاں ہیں, اور یہ مسئلہ قرآن سے ثابت ہے, اس لیے نکاح نہیں ہوا. آگے لیکن اتینا بعزت شرعیہ فی الحداد وملزم الاوطانی, کہتا ہے ازواج مطہرات نے عزت گزاری اور عزت شرعیہ گزاری متوفع عن حد زوج کی, اور وہ عزت ہوئی تھی جس میں فی الحداد سوگ بھی تھا اور رہی بھی اپنے گھروں میں, ملزم الاوطانی اپنے گھروں میں رہی. یہ لمبا چوڑا آگے جا رہا ہے, بہت کہتا ہے باقی تم پیش کرتے ہو علم دیا آیا اس بھی قبول ہے. یہ روایت ذکر و حیات ہم بے قبور ہم لمبا یسے ظاہر النکرانی, کہتا ہے یہ روایت صحیح نہیں, دھوکہ نہ دے, اس کا منکر ہونا ظاہر ہے. فنظر الی اسناد صاحب کہانہ, دیکھ اس کی سند کو, اس کا ہاتھ پہچان دے جائے گا. ان کنت ذا علم بہاد شانی, اگر تجھے کوئی اسماء و رجال کا پتہ ہے نا, اس کی سند دیکھ لے تو شرم کر, یہ روایت سن کر ہے, یہ روایت صحیح نہیں. یہ تو کہتے ہیں حیث اللہ شاہ سے پہلے کوئی آدمی گزرے ہی نہیں, یہی سنا حیث اللہ شاہ پہلا آدمی ہے, اور یہ بابا تو اتنے رگڑے لگا رہا ہے, یہ سارے تین چار سفے قصیدہ دنیا کے, اور ہے بھی مستند جس پر مہر سفتری لگی ہے, گانا اکابرا آل سنت والجماعت, یہ آل سنت کے اکابر جو کہتے ہو شرم کرو اساتذہ شرم کرو, یہ کون سی تفصیل و صدور لکھی اور ایسی کتابیں لکھنے سے مقرضین تم بھی استحیو اور مصنف تو بھی خدا کا خوف کر. اس پر بہت سارے حوالے اور بھی, ہاں یہ تو آج کل مل رہا ہے اس کو لو, قصیدہ نونیہ یہ صفحہ نمبر 140 سے شروع ہو رہا ہے 45 تک جا رہا ہے. اس کے ساتھ کا چند حوالے, ویسے ٹائم بھی نہیں اتنے کافی ہیں یا اور بھی ضرورت ہے, حیاب والے سب تو کافی ہیں, ایک حوالہ بھی مل جائے کافی ہے. اس میں دو حوالے نوٹ کرو یہ بڑے اہم, ایک حضرت حذیفہ صبح جو میں عرض کر رہا تھا, وہ کہتے ہیں قال لامرأته ان شئت ان تكوني زوجتي في الجنة, حضرت حذیفہ کہتے ہیں اپنی بیوی کو, ان شئت ان تكوني زوجتي في الجنة, اگر تو چاہتی ہے کہ جنت میں بھی میرے ساتھ رہے, فلا تتزوجي بعدي, میرے بعد اور کہیں نکاح نہ کرنا, فَإِنَّ الْمَرْأَةَ فِي الْجَنَّةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا, اس لیے کہ جنت میں عورت ہوتی ہے آخری خامد کے ساتھ. آگے سفر دس جملہ حضرت حذیفہ کا, یہ نبی کا صحابی ہے. اب صحابی کے مقابلے میں مقلدین کی کون سنتا ہے؟ کہتے ہیں فل زال کا ہر ریما, بلکہ فل زال کا حرم اللہ علی ازواج النبی, کسی وجہ سے حرام کیا اللہ نے ازواج نبی پر. انجن کہنا بادا ہوں یہ کہ آپ کے بعد وہ نکاح کریں. لِأَنَّهُنَّ أَزْوَاجُهُ فِي الْجَنَّةِ, اس لیے کہ آپ کی بیویاں جنت میں بھی آپ کی بیویاں ہیں. یہ سنن کبری صفحہ نمبر 111 جلد نمبر 60, اور جس پر بابا سیوطی کی تفسیر الدر المنصور وہ بھی لے آیا اس قول کو, صفحہ 404 اور جلد 5. سبحان اللہ, یہاں پر ملا سیمن بھی نمبر لے لیا تفسیرات عامدی والا. ملا سیمن کی بھی زبردست عبارت ہے, اور ملا سیمن کہتا ہے لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فَلِذَا حُرِّمَ عَلَىٰ أَزْوَاجِ النَّبِي أَن يَنْكِحْنَ بَعْدَهُ, اسی لیے حرام کیا گیا ازواج پیغمبر پر. این کہنا بادہ ہوں کہ بعد آپ کے کسی سے نکاح کریں. لینا ہونا ازواج بل جنہ, اس لیے کہ جنت میں بھی آپ کی بیویاں آپ کی بیویاں ہیں. تفسیرات عامدیہ صفحہ 636. سبحان اللہ, امیر علی ملی آبادی فرماتے ہیں تمام صحابہ اور تابعین علماء امت سب متفق ہیں اور اجماع رکھتے ہیں کہ ازواج رسول سے نکاح کرنا قطعاً حرام. اس واسطے کے یہ بڑا کام کیا, اس واسطے کہ کیوں حرام ہے؟ اس واسطے کہ وہ سب مومنوں کی مائیں اور دنیا آخرت میں آپ کی زوجات ہیں. دنیا آخرت میں آپ کی زوجات ہیں, جس کو کہتے ہیں اجماع. سب صحابہ متفق بال والے, اور اس واسطے کہ وہ مائیں ہیں اور دنیا آخرت میں آپ کی بیویاں ہیں. حوائب الرحمان صفحہ 118 جلد نمبر 7, بواہب الرحمان. اچھا جی, بس اس پر اور جی بہت سارے حوالے ہیں, سب حوالے جمع کرنا مقصد نہیں. آپ پوری تفسیر دیکھیں گے, اس مقام پہ کوئی ایک بھی ان الوؤں جیسا جھلا نہیں گزرا. یہ جو کہتے ہیں نکاح اس لیے نہیں کہ نبی زندہ ہیں, اب ایک بات سمجھو, یہ لفظے سے کلام حضرت نانوتوی آب حیات میں انہوں نے یہ بات چھیڑی, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ دلیل دلیل کوئی کہتے میرا ذوق ہے, اور ذوق اصل میں آب حیات کے اندر وہ شیعہ کے دان میراث اور وہ فتح, انشاءاللہ ہم بھی جواب دیں گے اس کا, اور آپ دیکھیں گے جواب کیسے ہوتا ہے. حضرت نانوتوی فتح سے جان چھڑا رہے تھے, شیعہ نے جو مسئلہ چلایا فتح والا, فتح تو میراث تو تب ہو کہ نبی پہ حقیقت موت ہو, جب حقیقت موت ہی نہیں تو میراث نہیں, میراث نہیں تو فتح والا حق کہاں ہے؟ وہاں بھی حیات ساری تانے فتح کے رد میں ہے, اور وہ کتاب الزامی مناظرانہ رنگ ہے اس میں, اور وہاں تو عجیب باتیں ہیں کہ سجاد کی موت نبی کی موت کو برابر کرا دیا گیا, اور اس طرح کی بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں, وہ سب الزاماتی باتیں الزامی. اس لیے یاد رکھو, حضرت نانوتوی کا احترام اور عزت اور احترام اپنے مقام پہ ہے, لیکن حضرت حذیفہ اور ان اکابرین امت صحابہ کے مقابل حضرت ناموسوی کی بات ایک ذرا برابر بھی شری چلی نہیں سکتی. ہاں اور اس کے بعد پھر جو چلے نیچے آئے مفتی شفیع صاحب, مفتی شفیع صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ہاں ان سے ہماری بات ہی کوئی نہیں ہے اور نہ کوئی ان کا قول کسی طرح کوئی حجت بن سکتا ہے اور نہ اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے. اب ذرا دیکھو تھوڑا سا ایک مسئلہ دیکھ لو, اصل سورہ احزاب میں اتنے مسئلے اکٹھے ہو گئے ہیں میں حیران ہوں اب کس کو کدھر لگاؤں. تو یہاں پر ذرا دیکھو اپنے سبق پہ آؤ,